Det du hører her er Mehdi Samaren, som kaster en bibel på jorden, tramper på den, og det gør han kort før han sætter ild til den. Det skete foran den israelske ambassade i Hellerup. Efter adskillige koranopbrændinger i Danmark og Sverige, så var det i weekenden jødedommen og kristendommen, der stod for skud. Udover bibelen, så satte Mehdi Samaren nemlig også ild til jødernes hellige bog, Toraen, fortæller han. Og han siger, at det er en direkte hævnaktion for koranopbrændingerne. Men hvad siger det jødiske og det kristne samfund egentlig til afbrændingerne af deres hellige skrifter? Det er reporterne i dag. Mit navn det er August Stenborn. Men inden vi hører fra trossamfundene, så lad os lige starte med at høre fra brandstifteren selv, Mehdi Samaren. Ham talte jeg nemlig med tidligere på dagen. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvilke genstande, som du har sat ild til i weekenden? Jeg har sat ild til Toraen og Bibelen. Og hvorfor valgte du at brænde for eksempel jødernes hellige bog Toraen af? Man kan godt sige, at det er for provokation, ligesom de provokerer islam, så provokerer man dem igen. Hvem er det, du henviser til her? Hvem provokerer islam? Det er kristne og jøder. Mener du her også Rasmus Paludan, som er kendt for brænde koraner af? Ja. Yeah. Han er jo ikke jøde. Hvorfor så brænde Toraen af? Hvem er det, der... Toraen... Jeg synes, det er lidt skyldig, at det sker sådan. Det er skyldig i det. Jøderne har et ansvar for koranopbrændingerne. Ja. Yeah. Det har det. Hvordan? Fordi hvis de siger noget, så bliver det, jøderne har lidt meget sådan magt over verden. Hvordan er det deres skyld, at der er sket koranopbrændinger? Det er, fordi de ikke siger til, at de ikke siger, det skal man ikke. Tidligere i år, der har det jødiske samfund i Danmark, i Norge og i Sverige jo sammen gået ud og sagt, at de var bekymrede for de her mange koranopbrændinger, fordi det var med til at normalisere had mod muslimer. Er det ikke netop at tage afstand fra de her koranopbrændinger? Jo, men der er ikke sket noget. Så tænker man, hvis der ikke sker noget, så er man nødt til at afbrænde Bibelen. Og hvad håber du på at få ud af det? Det er ren provokation. Så du håber på, at de bliver stødte? Ja. Yeah. Det er dit endemål. Ja. Yeah. Som Mehdi Samaren fortalte, så brændte han en tora af foran den israelske ambassade i Hellerup. Men ifølge overrabiner Yair Melchior fra det jødiske samfund i Danmark, så er det bare noget, Mehdi har sagt, han har gjort. Yair Melchior påstår altså, at der ikke blev tændt en tora af i går, og derfor så spurgte vi overrabineren mere generelt, hvad han tænker om, at der blev brændt hellige skrifter af i Danmark. Den principielle idé om, at man begynder at gøre det som en ny hobby, at en gang imellem skal man lige brænde en hellig bog for at understrege et eller andet. Vi skal lige ramme nogle andres følelser, fordi vi gerne markerer et eller andet. Og det er, synes jeg, er fuldstændig forkert. Hvorfor er det det? Fordi det har intet med ytringsfrihed at gøre, eller med, du har lov til at sige alt det, du synes om jøder, om islam, om kristendom, om Danmark, om jeg ved ikke hvad. Det kan man godt, men når du tager noget, som er vigtigt og heldigt til den anden, og ødelægger det, så handler det overhovedet ikke om, at du skal manifestere i det andet scene. Det handler bare om, at du har lyst til at ødelægge det for de andre. Det er ikke det handler om. Og hvad kan man gøre for at undgå det så ud fra din vinkel? Først og fremmest skal mennesker bare stoppe med at gøre sådan noget. Men det er ikke alt, man skal lovgive sig til. Det, at man har lov til at sige noget, betyder ikke, at man skal sige noget. Eller at man bør sige noget. Det er, jeg tror ikke, at det er kun lovgivningsvej, man skal tale om. Nogle gange kan man diskutere det, men generelt er det kritisk, at vi som samfund vil ikke tolerere denne slags, og vi skal virkelig beskytte grupper, som bliver angrebet på den måde. Skal vi beskytte dem for eksempel ved at lovgive imod at brænde hellige skrifter af, for eksempel? Det var ikke det, jeg sagde. Jeg synes, at vi havde en blasfemiparagraf, som hjalp ikke med at stoppe afbrænding af Koran. Nu forstår jeg ikke jura, og i sin tid havde man stadig blasfemiparagrafen, som eksplicit beskyttede denne slags, og alligevel var det tilladt på grund af ytringsfrihed. Det handler om strømninger i samfundet. Det er grund til, at jeg vender tilbage til et samfundsspørgsmål, og ikke et spørgsmål om lovgivning. Fordi lovgivning kan man finde veje rundt om, og dygtige advokater kan godt, og jurister kan godt fortolke ting på utrolige måder. Nogle gange bliver man overrasket. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan vi tolererer det som et samfund, og også hvordan vi ikke giver så meget plads til vanvittige mennesker, som ønsker præcis, at vi står her og taler om dem. Det er det, de ønsker. Og med sådan noget, så vinder de. Så det skal have mindre opmærksomhed, de her ting. Det er måden, man kommer af med den slags aktioner. Ja, det ville ikke være sådan nogle aktioner, hvis det var uinteressant. Og jeg tror faktisk, at muslimer i Danmark gjorde det rigtig, rigtig flot med hensyn. I starten havde man debatter om Paludan, da han startede med at brænde og ødelægge Koranen i forskellige sammen. Og så til sidst havde de bare ignoreret ham. Og så stopper han. Han gik over til Sverige, fordi det var uinteressant her i Danmark. Og det var så flot at se, hvordan muslimerne sådan vender bare ryggen om og viser os, hvordan man virkelig håndterer den slags. Og jeg har dyb respekt. Det er ærgerligt, at de andre ikke tager ham imod. Det er der, hvor samfundet virkelig... Det er du, at radioen ringer til overrabineren dagen efter, man brændte en tora og ikke ringede til mig, dagen efter, man brændte en koran. Jeg har uddødt mig, men det var mindre interessant i sin tid. Det handler om, hvordan vi går ud og beskytter de andre, og ikke kun kæmper for at beskytte vores egne rettigheder. Det er det, som vi har brug for som et samfund. Og hvis vi så lige sætter os lidt i, hvad kan man sige, weekendens bogbrænders sted, altså Mehdi Salman her, som jo brændte Bibelen, og i øvrigt også brændte det danske flag. Han kalder det jo en hævngerning over for blandt andet Rasmus Paludans koranopbrændinger. Forstår du, at han er hævngerig? Igen, specifikt med ham, det jeg forstod, det var også noget med psykisk ustabilitet. Jeg vil ikke udtale mig imod en person i sådan en situation. Men hvis man så kigger på, at der var jo for eksempel også en person i Sverige, som jo ønskede, eller i hvert fald lagde op til at brænde toren af, endte med ikke at gøre det. Der har ligesom været flere tilfælde, hvor personer brænder hellige skrifter af for at sætte fokus på, gætter jeg på, at det er forkert at brænde hellige skrifter af. Kan du se, at hvad kan man sige, den aktion har en pointe i sig selv? Præcis den drejning, som skete i Stockholm, præcis det, jeg håbede på, kunne også ske i går, at man han sagde, at han ville gerne brænde, og så kommer til sig og siger, man må ikke brænde. Når flere gør det, så igen, det stopper at være interessant, og så er det ikke en historie længere i medierne. Men han gjorde det i Sverige, blandt andet, da han talte med forskellige imamer og folk, som ønskede at ændre den måde, man kigger på det. Og jeg synes, den budskab var meget, meget vigtigt. Hvis for det skulle han fortælle, at han ville brænde en tår, så ikke gøre til sidst, så kunne jeg godt leve med det. Men generelt, lad os gå væk med at brænde folks bøger, i stedet for at læse dem og blive klogere. Og Du synes jo helt naturligt, at det her ikke er verdens bedste idé at gå og brænde hellige skrifter af, om det er det ene eller andet eller tredje skrift. Kan du forklare, hvorfor at det er så stort et problem? Jeg ved godt, hvordan man føler, når man brænder noget, som er ekstremt vigtigt. Og nogen, som har ikke en religiøs fornemmelse, ved ikke, hvad det betyder. For eksempel for jøder, når man taler om vores hellige bøger, det er noget, man... hver gang jeg tegner hellige bøger, så kysser jeg den. Det har sådan en kærlighedsaspekt. Og vi har altid lært, at man skal sætte bøgerne i en rækkefølge, fordi man må ikke lægge en mindre værdig bog over på en hellig bog. Jeg ved godt, det er mærkeligt at høre til nogen, som ikke er i denne verden, men det har en stor betydning, den del af, det er så tæt på. Det er så tæt på en levende menneske. For eksempel med hellig skrift og jødedom, hvis de bliver ødelagt, så begraver vi dem. Vi må ikke smide dem ud. Vi behandler dem med respekt. Blandt andet fordi vi insisterer på at respektere skriften, respektere visdom. Så, og hvorfor er det så vigtigt at vise den respekt til en bog? Når man viser respekt til en bog, så viser man respekt til indholdet af den bog. Du kan sige, hvorfor er det vigtigt at vise respekt? Jeg synes, at respekt er en måde, vi fremhæver forskellige ting. Vi har en, for eksempel i Danmark, har vi en grundlovsdag. Vi har ikke en dag til hver lov, man bygger ud, fordi der er nogle lov, som er vigtigere. Det er noget, som vi vil gerne manifestere som et samfund, at her er der et eller andet, som er meget, meget vigtigt for os. I en religiøs sammenhæng, især når du taler om troende mennesker, så tror de på, at det er Guds ord til dem. Jeg ved godt, at andre danskere og mennesker kan tro, at de er fuldstændig idioter, at de tror på det. Men det gør det ikke mindre på, at de tror på det. Og hvis du havde en, jeg ved ikke, hvis man havde en brev fra ens forældre, som har gået bort, og det er ligesom meget, så vil du godt forstå, at brænde den skrift vil ramme ens følelser. For en religiøs person har man sådan et tæt forhold til helligdom. Det er et personligt forhold, som man bør respektere. Det er grund til, at man har en religionsfrihed, fordi religion er noget andet end en kulturhandlinger. Det har en særlig betydning for mennesker, som er religiøse. En mand i 30'erne fik i sidste uge godkendelse af politiet til at afbrænde både en bibel og en tora foran den israelske ambassade i Stockholm i Sverige. Det vil han gøre blandt andet som en reaktion på koranopbrændingerne i Sverige. Manden i 30'erne han droppede dog at brænde bøgerne af og smed sin lighter på jorden foran den fremmødte presse. Til gengæld så blev der jo som bekendt brændt hellige skrifter af i Danmark. I sidste uge der talte jeg med Flemming Bots Christensen, som er sognepræst i St. Pauls Kirke i Aarhus, og jeg startede med at spørge ham, hvad han tænker om, at en mand havde planer om at brænde en tora og en bibel af i Sverige. Jeg synes, det er bedrøveligt, at vi skal i gang med det igen. Vi har set, hvor koranen er blevet brændt af, og jeg synes, det er dybt krænkende over for andre menneskers tro og livsopfattelse. Og så er det klart, så kan der komme et hævnmotiv, der så går ud over det jødiske og det kristne. Jeg synes, det er dybt bedrøveligt, og på en eller anden måde synes jeg, at det er så krænkende, så det burde forbydes. Det burde forbydes. Svensk politi burde trække tilladelsen tilbage. Ja, det synes jeg, og det undrer mig egentlig netop, at svenskerne gør det. Nu har de haft alt det batalje med at komme ind i NATO, og det har jo også noget at gøre med deres forhold til islam og forskellige ting, hvor de faktisk overvejede og ændre på deres lov. Det har vi så ikke gjort. Og jeg ved så ikke, om de tillader det her for at komme den tyrkiske præsident i møde. Det ved jeg ikke noget om. Jeg synes, det virker mærkeligt, at man giver tilladelse til det, i CD'et. Så du mener, at hensynet til religion skal stå højere end ytringsfriheden? Nej, man skal have lov til at sige sin mening om hvilken som helst religion. Man skal have lov at polemisere imod den ordmæssigt. Men man skal ikke gøre det i handling i form af at brænde vedkommende religions hellige skrift af. Det synes jeg er dybt krænkende. Det vil kristne for eksempel aldrig finde på over for en anden religion, eller det kommunistiske manifest, eller hvad man nu kunne finde på, nazistiske manifest. Det gør man aldrig. Hvorfor er det så skidt? Fordi jeg synes, det er krænkende over for de menneskers livsopfattelse. At det er det, der for dem er helligt og dyrebart, det er nogle mennesker, der bare træder på. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, vi skal have respekt for hinanden og være tålsomme. Ytringsfrihed skal vi have, så man kan sige sin mening om tingene. Det skal vi have, og vi kan frit debattere tingene. Det skal vi have. Men ikke de der nedladende handlinger. Det bryder mig ikke om. Jeg synes ikke, det er i orden. Tidligere år, der kunne svenske medier jo rapportere om, at en 34-årig svensk-egyptisk mand, som ville brænde Toraen af ud for den israelske ambassade, og så ville han brænde Bibelen af på Sergels plads i Stockholm, så vidt jeg ved. Det ville han gøre for at starte en diskussion, fordi han synes, at afbrænding af hellige bøger er ulækkert. Kan du se meningen med at brænde hellige skrifter, hvis det er for at sætte fokus på, at afbrænding af hellige skrifter er forkert? Så foregår det jo tit i vores dags mediefikserede verden, at det er den måde, det foregår på. Jeg håber bare, at det må ende med det her, at vi holder op med den slags ting. Hvis det så er det, der er løsningen for, at vi skal holde op med det her, at man får brændt alle skrifterne af, synes du så, at det er en god idé? Jeg synes bare, det er en mærkværdig vej at gå. Ikke? Kan vi ikke tage den snak? Kan vi ikke tage den snak på en voksen, moden måde, og så blive enige om, vi skal lade være med at krænke hinanden? Hvilke negative konsekvenser har det for det kristne samfund, at man for eksempel brænder Bibelen af midt i Stockholm? Det kommer vi nok over. Så aldrig nogensinde er så mange kristne blevet forfulgt som i dag for deres trosopfattelse. Så det kommer vi nok over. Og Gud klarer det nok. Jeg synes bare, det er ikke den måde, vi skal behandle hinandens religion på. Jeg bryder mig heller ikke om, at Koranen brændes af. Jeg bryder mig heller ikke om, at jødiske skrifter brændes af. Jeg synes ikke, det er god stil at behandle andre menneskers livsopfattelse på den måde. Skal det være strafbart? Det synes jeg egentlig, ja. Hvilken straf? Jeg synes, det er vold. Det er vold overfor. Altså, hvis for eksempel man øver hærværk på en kirke eller en moské eller en synagoge, så går jeg ud fra, at man får en straf for det. Men det handler vel også om, at man ikke selv ejer for eksempel den kirke. Man kan jo selv gå ned og købe en bibel og så brænde den af. Det er selvfølgelig rigtigt, men det er stadigvæk, synes jeg, krænkende over for folks tro. Burde det straffes på lige fod med hærværk, for eksempel at brænde en bibel af? Det synes jeg egentlig. Ja, det synes jeg. Det ville være fint. Dagen inden den her planlagte aktion i Sverige, så nåede vi også at interviewe Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, som jo selv har brændt flere koraner af. Og vi spurgte ham, om han mener, at det er en god idé at afbrænde Toraen. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er en god idé at afbrænde Toraen. Men på den anden side, så synes jeg, at al religionskritik skal være tilladt. Og derfor støtter jeg retten til at kritisere alle religioner. Så du kan se en værdi i den aktion? Ja, altså jeg synes helt klart, at der er en værdi i at kritisere religioner, og jeg tror også, at der kan være den værdi i det, at da der formentlig ikke kommer voldsomme demonstrationer og afbrændinger af svenske flag i mange lande, fordi nogen brænder en Tora af, så beviser det jo i virkeligheden, at folk, der godt kan lide Toraen, de ikke reagerer med trusler, vold og mord, fordi nogen skinner Toraen. Er det synd for det jødiske samfund at brænde Toraen af? Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Altså, jeg synes heller ikke, det er synd for kristne, hvis man brænder Bibelen af. Og jeg synes heller ikke, det er synd for muslimer, hvis man brænder Koranen af. Det handler jo i bund og grund om, at det er et skrift. Og hvis man selv ejer det, så kan man gøre med det, hvad man vil. Og det er altså sådan i demokrati, at der må man finde sig i, at andre mennesker, de ytrer sig og agerer i ytringsfrihedens sfære på en måde, som man ikke altid bryder sig om. Du var lidt inde på det før. Du mener ikke, at det vil medføre de samme trusler om vold og dødstrusler fra jøder, hvis man brænder, eller når man nu engang brænder Toraen af. Hvad bygger du det på? Ja, mig bekendt er det ikke tidligere sket, at der er kommet voldsomme demonstrationer og voldshandlinger fra jøder på baggrund af, at man har kritiseret jødedommen. Jødedommen er jo generelt ikke noget, hvor man vil undertvinge andre fra jødedommen. Tværtimod er det sådan, at det er faktisk ret svært at blive jøde, hvis man gerne vil blive det. Man skal jo nærmest i en lang optagelsesproces. Og derfor kan man sige, at teologisk og kulturelt og etnologisk, der er jødedommen meget, meget væsensforskellig fra for eksempel islam, og reagerer derfor på en helt anden måde. Et af formålene med dine koranafbrændinger, det har jo været at udstille de såkaldte voldsparate muslimer. Og du mener så ikke, at afbrændingen af Toraen vil udstille det samme om det jødiske samfund. Vil du lader det komme an på en prøve i Danmark egentlig? Det har jeg jo ikke rigtig noget formål med, da jeg jo mener, at det er etableret. Men nu kan vi jo se, hvordan det går i Sverige. Og så kan det jo være, at Sverige så er det helt nødvendige, som du efterlyser, lakmustest på, om det går, som jeg tror, det går, nemlig at der ikke rigtig er nogen optøjer. Så det synes jeg ikke rigtig er nogen anledning til, men jeg forhindrer jo ikke andre i at gøre det, hvis det sådan, at de har lyst til det. Men det er jo lidt det samme med, når der bliver brændt danske, svenske og schweiziske og hollandske flag af, at så går alle hollænder og danskere og svenskere og schweizere ikke på gaden i stor protest over det. Altså det kan vi godt håndtere. Og jeg anser, at kristne og jøder, de har det på samme måde i forhold til, hvis nogen vil skinne kristendommen eller jødedommen, at det kan vi sagtens håndtere. Nu kan jeg jo kun tale som kristen, men jeg er ret overbevist om, at jøder har det omtrent på samme måde. Så hvis det her det ikke får nogen reaktioner, voldsomme reaktioner, så vil det bekræfte din pointe om koranafbrændingerne? Nu er koranafbrændingernes formål flertydige, så det er ikke kun et spørgsmål om, at jeg gerne vil vise, at en del tilhængere af islam har svært ved at håndtere kritik af islam, selvom det jo er et grundlæggende ethos i islam, at man ikke må kritisere islam overhovedet, uanset hvem man er. Men helt klart, den del af budskabet vil der blive bekræftet, hvis der ikke kommer nogen som helst voldsreaktioner fra jøder på baggrund af en Tora-afbrænding. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske på lørdag, når afbrændingen der af Toraen finder sted i Stockholm. Hvis det nu medfører trusler, eller at det bliver nødvendigt for politiet at mandsopdække personen, der brænder Toraen af, vil det så afmontere din pointe om, at religionskritik kun er farligt, når det går ud over muslimer? Det vil i hvert fald være meget overraskende, men det må jeg jo i givet fald tage stilling til på det tidspunkt. Men jeg tænker, at det mere sandsynlige er i så fald, at det vil være en form for falsk flag-operation, hvor at personer, der ikke er jøder, lader som om, at de reagerer bredt på Tora-afbrændingen, for ligesom at forsøge at aflede opmærksomheden for det åbenlyse faktum, at det kun er islam, der ikke kan håndtere kritik af sin religion. Det mener du er mere sandsynligt, end at ja. Der er nogle jøder, der bliver voldelige? Det mener jeg. Jeg mener helt klart, der kan være jøder, der måske ikke synes, det er en dårlig idé, men at det skulle blive voldelige som reaktion, det anser jeg som meget lidt sandsynligt. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag dagens udsendelse var Toke Gripping og Peter Marstal. Mille Ørsted, hun er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.